Każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 18 kwietnia, mija 20. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. 10 lat temu w podziemiach Katedry Wawelskiej spoczął Lech Kaczyński z małżonką. O pandemii rozmawiali przez telefon prezydenci Polski i USA. Do masek ochronnych musimy się przyzwyczaić, mówi Polskiemu Radiu ekspert. Prezes PiS Jarosław Kaczyński na Wawelu oddał hołd tragicznie zmarłej parze prezydenckiej. Dziś przypada 10. rocznica pochówku Lecha i Marii Kaczyńskich w krypcie pod wieżą Srebrnych Dzwonów. Uroczystość na Wawelu miała prywatny charakter. Prezesowi PiS towarzyszyli jedynie była premier Beata Szydło oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Mszy w krypcie świętego Leonarda przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. Po niej Jarosław Kaczyński modlił się przy grobie brata i jego małżonki. 18 kwietnia 2010 roku para prezydencka, która zginęła w katastrofie samolotu pod Smoleńskiem, została pochowana w wawelskich kryptach. Polsko-amerykańska współpraca w dobie koronawirusa, zaangażowanie NATO w trakcie pandemii i po niej oraz współpraca gospodarcza w zwalczaniu kryzysu ekonomicznego to tematy rozmowy telefonicznej prezydenta Andrzeja Dudy i Donalda Trumpa. Szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski powiedział, że prezydent Duda przekazał amerykańskiemu przywódcy, że Polska wysyła misję wojskowo-medyczną do Chicago. Żeby wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia, ale także żeby wspólnie polscy lekarze i lekarze amerykańscy nabywali praktykę w konkretnym dzisiaj na bieżąco leczeniu pacjentów zarażonych koronawirusem. Prezydenci rozmawiali też o współpracy polskich i amerykańskich naukowców w badaniach nad wynalezieniem leku i szczepionki na koronawirusa oraz o dostarczeniu do Polski szybkich testów na koronawirusa. Musimy nauczyć się żyć z pandemią koronawirusa tak jak z grypą, mówił w Polskim Radiu 24 specjalista od zakażeń dr Paweł Grzesiowski. Po obecnej fali pandemii przyjdą kolejne, a maski ochronne będą nam towarzyszyć nie tylko teraz. Maski będą potrzebne jeszcze na pewno przez kilka najbliższych miesięcy w tym okresie największych zachorowań. Potem, jeżeli przyjdzie druga fala czy trzecia fala, będą pojawiały się na pewno jako zalecenia dotyczące osób, które mogą przenosić wirusa, nawet o tym nie wiedząc. Ministerstwo Zdrowia potwierdziło wieczorem 179 nowych przypadków koronawirusa. Zmarło kolejnych 9 zakażonych. Infekcje wykryto jak dotąd u 8742 osób, 347 z nich zmarło. Na Białorusi w ciągu ostatniej doby zmarły 3 osoby zakażone koronawirusem. Tym samym według oficjalnych danych od początku epidemii w tym kraju zmarło 45 osób. W szpitalach przebywają 3282 zakażone osoby. Od początku epidemii wyzdrowiało 458 chorych. Przeprowadzono prawie 93 tysiące testów na wykrycie patogenu. Tymczasem niezależne białoruskie media zwracają uwagę na to, że statystyki zakażeń podawane przez resort zdrowia budzą wątpliwości. W pewnym okresie ministerstwo przestało informować, ile osób jest zakażonych patogenem w poszczególnych regionach. Dziś nie podano ogólnej liczby zakażonych. Informacji dotyczącej liczby zakażeń wykrytych w ciągu minionej doby oraz danych o liczbie pacjentów podłączonych do respiratorów. Na wczoraj na Białorusi potwierdzono 4779 przypadków zakażenia koronawirusem. W ostatnich dniach dziennie przybywało około 500 zakażonych. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Doraźną izbę przyjęć skonstruowali przy poznańskim szpitalu wojewódzkim żołnierze 12. Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej. To trzecia zbudowana przez nich doraźna izba przyjęć. W niedzielę ma powstać czwarta. Stworzenie modułowej izby przyjęć pozwoli prawidłowo funkcjonować szpitalowi podczas pandemii koronawirusa. Lekarze, pielęgniarki i ratownicy, którzy dokonywać będą tam triażu, będą dokonywać tam wstępnej oceny stanu zdrowia przyjmowanych pacjentów, mówi podporucznik Anna Jasińska. Podporucznik Jasińska podkreśla, że takie rozwiązanie pozwoli zapobiegać rozprzestrzenianiu się koronawirusa w szpitalach. Kolejna podobna budowa zaplanowana została w Kaliszu. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej uczestniczy w walce z koronawirusem w Wielkopolsce oraz na ziemi lubuskiej. Terytorialsi wspierają personel medyczny, zabezpieczają granice, opiekują się weteranami i dostarczają im zakupy oraz leki. Na Żuławach rośnie poziom wody. To skutek porywów północno-zachodniego wiatru, które wpycha wody Bałtyku do Zalewu Wiślanego i dalej w głąb lądu.

broken light which dance before me like a million eyes. They call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way across the universe. Around me like a million suns and calls me on and on across the universe. Prześledzimy całą genezę nagrania Cross the Universe w kolejnych wydaniach Listy Osobistej. Ten jesienny powód, o którym mówiłem, to oczywiście premiera nowej wersji filmu Let It Be, która, mam nadzieję, dotrze także do nas bez opóźnień, mimo wszystkich kłopotów wokół. To też ulubiona piosenka Beatlesów, naszego niedawnego gościa w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Words are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither while they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. Jai Guru Deva. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Nothing's gonna change my world. Images of broken light which dance before me like a million eyes and call me on and on across the universe. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They stumble blindly as they make their way across the universe. Giant Guru change my world. A teraz nadrobimy pewną zaległość, bo płyta ukazała się już jakiś czas temu, a my nie znaleźliśmy z różnych powodów na razie czasu w liście osobistej. To będzie fragment tej zaległości, kolejny fragment za tydzień. I wasn't dead.

Bob Dylan. Podobno to nie ostatnie nowe nagranie, które do nas dotrze. A to płyta, która właśnie się ukazała. To fragment nowej płyty Fiony Apple, która okazuje się też lubi tę piosenkę i pewnie wcale nie z uwagi na zbieżność nazwiska z czymś tam. Cycle, Deva. Cześć, tu Marcin Rozynek. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Dawno niesłyszany Marcin Rodzynek. Bardzo pozdrawiamy serdecznie. Teraz pojawi się zupełnie świeżutkie nagranie braci Eno, Rogera i Briana. I to Roger jest tutaj w roli głównej. Jest bardzo ważny październikowy powód. Ten październikowy powód, o którym mówiłem, to festiwal Sound Edit, na którym Brian Eno kiedyś był. Zresztą miałem przyjemność rozmowę z nim prezentować w liście osobistej, ale o szczegółach tegorocznej imprezy w tym kontekście nagrania, które przed chwilą zabrzmiało, opowie Maciej Werk, dyrektor festiwalu. Mam ogromną radość po raz kolejny zaprosić na 12. edycję Międzynarodowego Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit, która mam szczerą i ogromną nadzieję i wszyscy na to liczymy i nie możemy się doczekać, odbędzie się w październiku w Łodzi. Dzisiaj opowiem o koncertach, które planowane są na czwartek 22 października w klubie Wytwórnia. Koncert zasiadany, wspólny mianownik to fortepian. Wieczór rozpocznie Hania Rani ze swoim zespołem i trasą koncertową, która chyba zaczyna się właśnie w Łodzi. To będzie jedyny koncert w moim mieście właśnie przy okazji Sound Edit. Kiedyś wygrała nasz plebiscyt, który razem z Radiem Łódź robimy, czyli Sound Edit Spotlight. Zupełnie oczywiście zasłużona to była pierwsza pozycja. Natomiast po Hani Rani wystąpi artysta, który był moim marzeniem od dawna. Młodszy brat swojego starszego brata. Jego starszy brat był na festiwalu Sound Edit. Otrzymał nagrodę Człowieka ze Złotym Uchem. Spotkał się z publicznością oraz również zaprezentował swoją instalację dźwiękową The Ship. Roger Eno przyjeżdża do Łodzi na festiwal Sound Edit. Po raz pierwszy zresztą przyjeżdża do Polski i zagra koncert fortepianowy. Pewnie część utworów to będą utwory ze wspólnej płyty braci, która się pojawiła kilka tygodni temu, znakomitej płyty Mixing Colors, która powstała w bardzo dziwnych warunkach. Część tej płyty powstawała w pociągu, jak opowiadał mi Brian Eno ponad miesiąc temu, kiedy miałem okazję się z nim zobaczyć w Londynie, a część fragmentów w plikach MIDI właśnie Roger Eno przygotowywał w domu i wysyłał do brata. Piękny album, a i koncert Rogera Eno zapowiada się też znakomicie. Dodam tylko, że Roger Eno nie tylko występuje jako artysta solowy, ale również oczywiście znany jest też ze współpracy ze swoim bratem i na przykład Danielem Lanois przy okazji płyty Apollo, ale również też jako muzyk współpracujący choćby z Davidem Gilmourem. Nie możemy się doczekać. Liczymy na to, że wszystko się odbędzie zgodnie z planem. Życzymy zdrowia, spokoju ducha i do zobaczenia w Łodzi w październiku. My też trzymamy kciuki. Wspomniany David Gilmour teraz w głównej roli, ale na fortepianie właśnie Roger Eno, który nie tylko okazuje się był gościem na ostatniej płycie Gilmoura, ale także grał z nim na przykład ten wspaniały występ w BBC. I leave you with David Gilmour performing A Boat Lies Waiting. Good night. Door. postarał się pan Gilmour znacznie bardziej niż w wersji studyjnej. Okazuje się, że angielska osiecka prowokuje nawet do takich solówek gitarowych. Mówiłem o kilku jesiennych powodach różnych rzeczy. Festiwal Sound Edit ma też dość blisko do Beatlesów, więc pewnie premiera nowej wersji filmu Let It Be nie obędzie się tam bez echa, ale ten rok to także 50. rocznice dwóch bardzo beatlesowskich wydawnictw, choć już solowych. Dziesięć lat temu, mniej więcej, bo tej rocznicy jeszcze nie obchodzimy, ukazała się najwybitniejsza solowa płyta George'a Harrisona, jedna z najważniejszych płyt tamtego okresu, album All Things Must Pass. Pewnie będzie jakieś super wydanie deluxe, na którym być może znajdziemy trochę nagrań, których wcześniej nie słyszeliśmy. Zostańcie z trójką w domu. Hania Rani. Szczególnie, że zagram dla was domowy koncert w kolejnej godzinie, czyli po 21.00. To nagranie, które pojawi się teraz, nie jest przypadkowo, szczególnie, że zaraz po nim usłyszymy Johna Lennona. Być może nie wszyscy wiedzą, że pan Marcin Świetlicki jest ogromnym fanem grupy The Beatles. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nikt nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Dlaczegożby nie na ulicy? Nic nie zauważy nas. Dlaczegożby nie na ulicy? Jeżeli pamiętamy, jak pięknie potraktowano płytę Imagine na jej jubileusz, myślę, że możemy spokojnie założyć, że podobnie będzie w tym roku z najwybitniejszym chyba solowym albumem Johna Lennona, czyli John Lennon Plastic Ono Band. Wprawdzie nagrania są bardzo szczególne, bo aranże były wysoce oszczędne i dobrze na tej płycie, ale myślę, że na przykład wersje instrumentalne nagrań z tego albumu byłyby fascynujące. W każdym razie jest na pewno na co czekać. Say.